أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وعدد إنعام الله الكريم وأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، أنوار إيمانية وقرآنية إلى قلبلمسي تنوير إلى nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Nesli ıslah ve terbiye istikametinde bizlere azm-ı ikdam ihsan eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, neslin terbiyesiyle alakalı bir diğer tabloyu bugün arz etmeye çalışacağım. Bir evvelki hafta belli bir yaştan sonra onlara verilmesi gereken hususları takdim etmiştim. Çocuğun belli yaşlarda alması gereken şeyleri vermede ebeveynin, muallimlerin ve mürebbilerin hassasiyetle durması, bu dozu çok iyi ayarlamalarının zaruretine parmak bastığım dikkatinizi çektim. Siz çocuğa verilmesi lazım gelen şeyi vermede hassasiyet gösterirsiniz de yaşın dozunu ayarlayamazsanız o da faydalı olmayacaktır. Bir taraftan titizlik ve hassasiyet, behemhal çocuğun bir hastalığa maruz kalmaması hususunda hassas olmak. Küçük bir hastalığa maruz kaldıysa onu gidermek için lazım gelen çarelere başvurma. Bir taraftan da acemi hekim gibi ona kastetmeme. Hangi yaşta ne verilecek, hangi ilaçla muhalecede bulunacak onu çok iyi tayin etme. Yaş tayin edilemezse, hastalık kestirilemezse vereceğiniz ilacın o çocukta aksi tesir yapacağını hesaba katacaksınız. Yaş, baş, düşünce, muhit, ilim seviyesi, bütün bunlar hesap edilerek verilecek. Ve burada bir hususa da dikkatinizi rica etmiştim. Kur'an-ı Kerim çeşitli ayat-ı beyinatı ile daha en iptidai insanlara dersini vermeye başlarken okuma, yazma ve kalemle başlıyor. Hemen emrinde kalemi eline veriyor, kaleme kasem ediyor. Hemen ilk emrinde sana oku diyor. Fakat bu okumayı bizim medariste yaptığımız gibi sadece Kur'an'ın elfazını belletmekle bırakmıyor. belki ayatı tekviniyeyi, kainattaki kanunları okumayı okumak isteyen kimsenin nazarına veriyor. Okurken yaratılışını okuyacaksın. Okurken kainatı okuyacaksın. Bu Allah'ın emridir. İkra bismi rabbik, ikra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak. Seni yaratan Rabbin adıyla okuyacaksın. Senin yaratılışına baktırıyor. Nasıl yaratıldın? Seni bir alakten, bir damla sudan yaratan Rabbinin adıyla okuyacaksın. Bir damla su nedir ona bakacaksın. O damla suyun geçirdiği safahata bakacaksın. Bakacaksın ki dış alemle iç alem arasında münasebet kurasın. Bakacaksın ki Kur'an'la kainatın aynı şey olduğunu göresin. Bakacaksın ki dışta cereyan eden şeylerle dikkat et. İçte cereyan eden şeylerin aynı şuur olduğunu duyasın. Bakacaksın ki kulağın hissedişi, gözün hissedişiyle vicdandaki ihtisası evlendirmiş olasın. Binaenaleyh işte iman bundan ibarettir. Sadece Kur'an-ı Kerim'in elfazıyla istifa eden katı bir yobazdır. Onu da geriye bırakan katı bir dinsizdir. Ne yobaz olmak ne de dinsiz olmamak için elfazı Kur'an'ın içindeki o kalıpların içindeki mani-i mukaddeseyi belleyeceksin. Ve her seviyede bunu vereceksin. Tekkeler ve zaviyeler alabildiğine cari olduğu bir devirde bu memleket battı. Sabahtan akşama kadar binlerce tesbihin çekildiği devirde battı. Allah diyordu ama manasını bilmiyordu. Şuurunu erememişti. Dış alemle iç alem arasında bu ihsas ve ihtisas meselesini kavrayamamıştı. Vicdanında duyamamıştı meseleyi. Ve işte bu türlü bir iman anlayışına ben yobazlık diyorum. Kafir de bunu diyor. Zannediyor musunuz kafir Müslümana yobaz diye hücum ederken tamamen boşuna konuşuyor. Alıcıyla verici arasında bir münasebet, bir alıcılık olmazsa bu sözü söylemez. Onu o sözü söylettiren de Allah'tır Celle Celaluhu. Bir şey var ki söylettiriyor. Yangın olmayan yerden duman çıkmaz. Ateş olmayan yerde parıltı görülmez. Mümin yobazlık yolunu tercih etmiştir. Bellemesi gereken şeylerin şuuruna varamamıştır. Ve ne acıdır ki bir gün mekteplere din dersi konduğu zaman dahi din ve ahlak dersi muallimi çocukları dinden soğutmak için sadece Kur'an-ı Kerim ezberletmekle iktifa etmiştir. Dini olmayan çocuğa zorla Kur'an-ı Kerim'i ezberletmek suretiyle o kadarcık hissini dahi yıkmıştır. Acıdır bu. Bunu yaparken kasten dinden soğusun diye yaptığını iddia etmiyorum. Fakat bir cehalettir ki 4 asırdan beri kasmış kavurmuş, bütün fikir hayatımızı iflas ettirmiş. Şu anda dahi Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği imkanları değerlendirme durumundan mahrum bulunuyoruz. Vatan evladı geliyor. Din ve diyanet adına 1000 türlü şüphe içinde ve tereddüt içinde. Sen buna şüphelerini izale edecek, dini sevdirecek, Allah'ı matlubu maksudu haline getirecek, Resul-i Ekrem'in sevgisini akıl mantık dairesi içinde kalbine koyacaksın. Bunun yerine Kur'an-ı Kerim'in surelerini ezberletmeye kalktığın an din onun menfuru olacaktır. Bir derse girdikten sonra bir daha girmek istemeyecektir. Seviyesine göre vereceksiniz. Tam vitaminini, proteinini alsın diye 6 aylık bir çocuğa nasıl ağzını elmayı, armudu sokmuyorsunuz? Aynen öyle de. Bir yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberleme meselesini zorlamayacaksın. İman şuurunu elde ettikten sonra o kendisi ezberlemeye çalışacaktır. Öğretmen benim yakamdan tuttu, seni şuraya koyacağım, okutturacağım diyordu. Bense ailemi tasdik ediyordum, Arapça öğrenmek istiyorum. Makasıd-ı ilahi öğrenmek istiyorum. Çünkü çocukluğumda bütün bana Allah Resulü'nün magasisini verdi, Hazreti Ali'nin magasisini verdi. Bu mesele siyer olarak, mazi olarak, sahabinin hayatı olarak şuuruma girdi benim. Hayır dedim, ben bunu öğrenmek istiyorum. O zaman çok farklı bu iki mesele birbirinden ayrılmıştı. Biri deryanın kenarındaki zirve gibi bir şey, öbürü de deryaydı. İkisi birden olmuyordu. İkisini birden yapan Hazreti Allah bu millete bir lütufta bulundu. Dağın kenarıyla zirvesiyle denizin dudağı uç uca geldi, yan yana geldi. Yani mektepte din tedrisatı, ahlak tedrisatı yapılıyor. Bu fırsatı muallim, mürebbi değerlendirecek. İşte bu hususa da üstü kapalı dikkatinizi istirham ettim. Nesle verilmesi gereken şeyi rahat vereceksiniz. Hap yutturmak istediğiniz zaman baldan bir kaymağa saracaksınız. Bir şekerin içine koyup vereceksiniz. Size taban iğrenç ve çirkin gelen bir şeyi sıhhatınız için vermek istediklerinde onu bir şeye sarar verirler. Aynen o şekilde. İlk planda dinin bir kısım kalıplardan ibaret, şekillerden ibaret. Şunlar nelerdir diye parmaklarla saydırma meselesi, bu işi bilmemenin, acemice işe girmenin ifadesidir. Ne parmak sayısı hesaplar, inanman gereken şeyler şunlar, ne efendim İslam'ın şartları şunlar, ne 32 farz, ne 52 farz, 32 farz, 52 farz diye bir şey yok zaten hadisatında. Bunlarla çocuğun kafasını dine, dini duygulara karşı tenfir etmek, bilerek veya bilmeyerek, dine düşmanlık yapma istikametinde, dine düşman yetiştirme istikametinde atılan adımlardır. Müteyakkız olacaksın. Dini her şeyle sevdireceksin. Kafasına koyduğun her şeyi sevecek, maddeleri değil, rakamları değil, matematiği değil. Kafasına koyduğun mukaddesat adına her şeyi sevdireceksin. Kur'an'a öyle aşık olacak ki onu öğrenme ideali olacak. Makasid-i ilahi kavrama ideali olacak. Hayal edecek. Allah'ım bir anda şunu bana bellet diyecek. Bellet de makasid-i sübhaniyeni anlayayım. Bellet de bana içimle, Kur'an-ı Kerim'i içime alayım, onunla dolayım. Bu havayı vereceğiniz ana kadar da zorla ona iğne yapma gibi bir şey olacaktır bu. Belki bu mesele halktan daha ziyade muallimin ve mürebbini ilgilendiren bir husustur. Bana çeşitli yerlerde bu mevzuda nasıl hareket etmemiz gerekir şeklinde soru tevcih ettiklerinde bu duygu ve düşüncemi daha ariz ve amik arz etmeye çalışmıştım. Ve bu dersin sonunda da dersi bitirirken çocukların, gençlerin sülahayı salih amelleriyle veya salih ameli sülaha ile tanımalarının zaruret ve lüzumuna parmak bastım. Güzel işleriyle, güzel işlerin kahramanlarını anlatacaksınız. Çocukken kafalarına namazıyla, niyazıyla büyükler girecekler. Ve büyüklüğün namazla kaim olduğunu anlatacaksın. Bir yaşa, bir seviyeye geldiği zaman günde 200 zekat namaz kılan insan büyük bir kahraman olduğu şuuruna varacak. Senenin pek çok günlerinde soğuk sıcak demeden oruç tutan bir insanın büyük bir kahraman olduğuna inanacak. Ve bunları yaparken din ve diyaneti adına yaptığı her şeyi ciddi bir onur içinde ve izzet içinde yapacak. Aşağılık duygusuna maruz kalmayacak. Küfür ve küfrün muktezası olan günah-ı kebairden de tenfir edeceksin. Bunları yaparken de tiksinti duyacak. Bu husus çok mühimdir. Geçici bir durumdur bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu devirde buyuruyor. Saadet aslında yani. Nasıl münafıklar yaptıkları şeyleri sizden gizlemek için utanıyorlar, hicap ediyorlar. Nasıl durumlarını sizden saklıyorlar. Bir gün gelecek müminler kafirlerin karşısında durumlarını saklayacaklar. Namazı gizli gizli kılacaklar. Orucu gizli gizli tutacaklar. Kadın başını kaparken aşağılık duygusu içinde olacak. Talebe lisede ve üniversitede namaz kılarken aman beni görmesinler, gerici derler endişesini duyacak. Tafsili budur bunun. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam haber vermiş. Saadet aslında münafık saklanıyordu. Şimdi münafıkın karşısında mümin saklanıyor. Namazını ketmediyor. İşte şu asra mahsus bu hastalığı daha çocuk neş'et ederken izale etmek gerektir. Allah Celle Celaluhu dini prensipleri yaşayanı aziz görüyor. dini prensipleri terk edeni de zelil görüyor. Bu duyguyu telkin edecek çocuklarınızın sonra aşağılık duygusu altında ezilmesine meydan vermeyeceksiniz. Namaz kılmayı en büyüklük görecek. Oruç tutmayı en büyüklük görecek. Namaz kılması icap ettiği bir yerde tereddüt etmeden ceketini yere atacak, caddenin kenarında Allah büyüktür deyip tekbir alacak. Allahu Ekber'le kemerbeste ubudiyetle Allah'a karşı kulluğunu arz edecek. Bunu telkin edeceksiniz. Bu imana müteallik meselelerin kalbine kafasına girmesi, salihatın sülaha ile beraber kalbine girmesi, gerçekten büyük olan insanların Allah nazarında büyük olanlar olduğunu kabul etmenin ifadesi. Ve bir taraftan da tahsile girmeden, batılı tasvir etmeden, kefere ve fecere hakkında da küçük fikir vereceksin. Kur'an'dan öğreniyoruz bunları. İcmalinde ve tahsilinde Kur'an bunu yapıyor. İhdine sıratel müstakim, sıratellezine en'amte aleyhim dedirtiyor. Günde 40 defa. Şühada, sıddıkın ve ebrarın yoluna hidayet temennisini, hidayet arzusunu, hidayet dua ve dileğini bizden istiyor. Biz bunu yapıyoruz. Ve sinema şeridinden geçer gibi bütün sülaha ve ebrar nazarımızın önünden geçiyor. Yavrunun nazarının önünden geçiyor. Elinde kılıcı veya belinde kılıcı, üzerinde cihadın kanları, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda namaz kılan Hazreti Ali'yi tasavvur ediyor. Ömer'i tasavvur ediyor, Ebu Bekir'i tasavvur ediyor. Cihad ederken düşmana karşı bacağını kaybeden insanı, atının üzerinden inmeye çalışırken de baş aşağı gelen mücahidi tasavvur ediyor. Ayağının kesilmesinin farkına varmayan mücahidi, vücuduna saplanan oklarla kirpi haline gelen ve fakat bunu duymayan, Allah aşkıyla cihad eden mücahidi tasavvur ediyor. Allah yolunda olan bu mücahitlerin her biri onun nazarında bir tepe gibi büyüyor. Bir taraftan da gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Kefere ve fecere hakkında icmali bir mana. Dinsizi bütün dinsizliğiyle, faciri bütün fücuruyla, fasıkı bütün fıskıyla hafif onun nazarına verecek. Ve içinde bir tiksinti hasıl edeceksin. Allah'ın tiksindiği şeylere karşı tiksinti hasıl edeceksin. Allah'ı tanımayan, onu tevhid-i uluhiyet ve tevhid-i rububiyetle ilan etmeyen, ne kadar insan varsa büyük dahi olsalar, üniversitede dahi bulunsalar, ilim adına kitaplar dahi tedvin etseler, Allah ve Resulullah nazarında solucan kadar dahi kıymetleri yoktur. Kur'an'ın onlar hakkındaki hükmü, kel en'ami bel hum adallu sebila. Onlar belki behaim, behaimden daha aşağıdır diyor Kur'an-ı Kerim. Vazifeyi, fıtratlarını bilmeyenler, yaratılışın hikmetini akıl erdiremeyenler, şu meydan ve şu pazara niçin geldiklerini derk edemeyenler, kainatta körler, sağırlar, kalpsizler ve dilsizler gibi kör oyunu oynayanlar, esbab ve müsebbebat arasındaki inceliği kavrayamayanlar, bütün bu esrar perdesinde bir kısım oyunlar oynatmak isteyen Allah-u Azimuşşan hakkında dupduru bir malumata ve izana sahip olamayanlar, Allah nazarında solucan kadar dahi kıymetleri yoktur. Allah Celle Celaluhu bunlara karşı tiksinti duyuyor ve tertemiz nezih kullarının bunlara edna bir meyille dahi meyletmesini istemiyor. Onlara edna bir meyille, küçük bir temayülle bir eğilim gösterirseniz ateş sizi mast eder buyuruyor. Cehenneme girmek istemiyorsanız, münasebet kuracağınız kimseleri Allah'ın nezih saydığı, latif saydığı, aziz saydığı kimselerle kurmaya çalışacaksınız. Ve çocuğa da bunu telkin edeceksiniz. Komşular arası aile günleri var. Bu aile günlerini tertip ederken, kimlerle aile günlerinin tertip edileceğini bu hesapla yapacaksın. Bu hesapla yapacaksın ki, evinize gelen bir kısım affedersiniz bit pire getirmesin. eskiden dedete çıkacağı ana kadar halkın bir kısım haşerattan kurtulması adeta muhal ender muhaldir. Ve ben şahit olduğum bir hadiseyi biliyorum. Bizde belki öyle bir şey yoktu. Hattaniye gittik dedemi ziyaret etmeye. Ve biz kalkarken de hemen oraya sıhhiye memurları geldiler, tertemiz o çarşafları aldı, değiştirdiler. Buraya gelecek haşerattan bir mikrop o hastayı iyice hasta edecektir. Evinize yabancı olarak, ayar olarak giren kimselerin, evinizin içine dökecekleri mikropları hesap ederek, baştan aile tertip ve teşkilleri dahi kimlerle yapılacağını hesap edecek, ona göre yapacaksınız. Ne kızınız ne de oğlunuz, evinize giren kimselerden kötü örnek almalarına imkan vermeyeceksiniz. Mükemmel neslin yetişmesi mevzuunda müminin yapacağı şeylerdir. Onu aşağılık duygusundan kurtarma, şu asırda kötünün iyinin yanında, facirin müminin yanında, fasıkın müminin yanında, kafirin müminin yanında imrarı hayat ettiği şu dönemde, hiç olmazsa duyguda bu ayrımı yapma mecburiyetindeyiz. Allah ayırıyor Celle Celaluhu. Buna ne kanun karışabilir, ne kanun vaazı karışabilir, ne de onun tatbikçisi. Çocuğumu salahı hal içinde yaşatmak benim vazifemdir. Ahlakının tefessüh etmesine bugün ve yarın silahla emniyet kuvvetlerinin, hükümetin, askerin karşısına, hatta bazı beldelerde olduğu gibi babalarını dahi alıp devletin güvenlik kuvvetleriyle savaş etme, meydan muharebesi verme durumuna geleceğine ben baştan önlemeye çalışırım onun. Memleketinin içinde şakî olmasına meydan vermemek için, Celali İsyanlığı'nın 20. asırda hortlamasına meydan vermemek için, bir Yençeri harekatının, bir Kabakçı Mustafa harekatının olmasına meydan vermemek için baştan işi sıkı tutma mecburiyetindeyim. Baba bunu yapacaktır. Nizam, intizam adamı yetiştirmek için yapacaktır. Ve bu derste kısaca ben bu işin hülasasını arz edip bugün düşündüğüm şeyleri takdimi düşünüyordum. Halbuki meseleyi elimde olmayarak uzatmış oldum. Hülasa edeyim. Fünunu müsbete tedris ve tahsil ederken, fizik, kimya, astronomi, atom fiziği tahsil ederken, onun bu müsbet kültürüne karşı akaid-i hakka-i İslamiye'yi aynı malzemeyi kullanmak suretiyle tahkim etme mecburiyetindeyiz. Yani maddeci, maddeperest, maddeyi esas alarak maddeciliği onun üzerine kurmasına mukabil, mümin maddeyi ele alarak onu Allahu Teala'ya iman, ahirete iman, Kur'an'a iman mevzuunda alet olarak kullanacaktır. Kafirin battığı aynı bataklıkta mümin, cennet numun bahçeler meydana getirecektir. Karl Marx'ın ve Engels'in boğulduğu madde bataklığında Allah'ın varlığını burcu burcu etrafa neşreden güller yetiştirecektir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı terennüm eden andalipler yetiştirecektir. Bunu vermeye mecburuz. Her gün fünunu müsbete adına orta mektepten liseye, ondan üniversiteye kadar aldığı tedrisata, derse, talime mukabil evde bizden o kadar almıyorsa, dini muhitimizde bizden o kadar almıyorsa o çocuğun kayması, inhiraf etmesi muhakkak ve mukadderdir ve siz bunun önüne geçemeyeceksiniz. Her gün aldığı şeyleri değerlendireceksin. O fünunu müsbete onun elinde Allah'ın varlığına ve birliğine kayyım ve deliller haline gelecek. Çocuğun felsefe tahsil etmesine ve felsefenin bir kısım nazariyelerinden tereddüt ve şüpheler içinde kalmasına mukabil, akılla, mantıkla, bedihiyatla karşısına çıkmadıktan sonra o şüphe ve tereddütler onu yıkacak, hak ile ihsan edecektir. Binaenaleyh akliyata dair şeyler tahsil etmesine karşılık sen de akılla, mantıkla ve bedihi şeylerle karşısına çıkacaksın. Onlar kainattaki nizamı tabiata vermelerine ve bu mevzuda bir kısım felsefi nazariyeler sıralamalarına mukabil sen ihtimal hesaplarıyla, kainattaki nizamın diliyle, her şeydeki standart kanunların hüküm fermi olmasıyla ve bunların Allah'ın elinde idare edilmesiyle onun o felsefi nazariyelerinin hasıl ettiği şüphe ve tereddütleri izale etmeye çalışacaksın. Menfi mikrop aldığı nisbette daha fazlasıyla o menfi müsbete çevirebilecek panzehir vermeye çalışacaksın. Her gün sokakta, mektepte okuduğu kitapla bir kısım mikroplar almaktadır ve zehirlenmektedir. Siz bu mikroplara mukabil panzehir vermezseniz, maruz kalacağı hastalığın önünü alamayacaksınız. Tahriften ibaret olan okuduğu tarihle, ecdadını, büyüklerini, esnafını ta peygamberine kadar sallallahu aleyhi ve sellem, herkesi tezif edecektir. Son devirde işlenilen cinayetlere iştirak eden şair, bir mesele ifade ederken bin nedamet, bin pişmanlık içinde şöyle demektedir. Fazilet hissi fıska büründü, kazayı diyanet yerde süründü, Türk'ün ruhu zorla asi göründü, hem peygamberine hem Allah'ına Celle Celaluhu. Zorla asi gösterilmeye çalışan nesle, sen bu havayı izale edecek şeyler anlatacaksın. Tarihine sövenler karşısında, Fatihini tahkir edenler karşısında, Yavuz'unu hor görenler karşısında, Allah'ın adını bayraklaştırıp sahabinin arkasında yerini alan bu necis nesli tahkire karşı sende mevsuk siyer, mevazi ve tarihten vakalarla, hadiselerle çocuğun kalbini, kafasını donatacaksın ki fasit şeylere meydan kalmasın. Bütün İslam aleminde 1,5 asırdan beri okutulan tarihin hakikatla zerre kadar alakası yoktur. Yalandır, tezvirdir, kafir batılının uydurup ortaya sürdüğü şeylerden ibarettir. İngiliz atasözü haline gelmiştir. Türk'ün tarihi tahriften ibarettir. Batılı Osmanlı hakkında ne düşünmüştür? Türk yanlışlıkla aldanarak gaflet içinde aynı şeyi söylemiştir. Fransızlar Abdülhamid'e Le Sultan Rouge demişlerdir. Hiç düşünmeden, tereddüt etmeden, Baba Ali'de bir kısım kırıntılardan ibaret, Batı'nın naşir efkarı bulunan, kefere ve fecereyt'ten ibaret olan gazeteciler, Abdülhamid cennet mekana, Fransızların söylediği sözün tercümesini söyleyivermişlerdir. Kızıl Sultan demektir bu. Ve tarihlere de öyle geçmiştir. Bundan alın ta Osman Gazi'ye kadar. Tahriften ibaret bir tarihin her yerde hüküm ferma olduğu bir devirde, ecdadına, esnafına sövüldüğü bir devirde, mevsuk vakayı siyer ve magazi ışığı altında, mevsuk tarihlerin ışığı altında sen o yavruna vermezsen yanlış malumatla hala mal dolacak ve ecdadına küfredecektir. Kökünden kopacak. Zaten dinsizlerin mütemadiyen devrim içinde fırtınalar veya fırtınalar içinde devrimler yapmak isteyenlerin bütün duygu ve düşünceleri de odur. Mazi ile alakayı kesmek, düşüncede mazi ile alakayı kesmek, kültürde mazi ile alakayı kesmek, dilde mazi ile alakayı kesmek, hurufta mazi ile alakayı kesmek, anlayışta mazi ile alakayı kesmek, terminolojide mazi ile alakayı kesmek, ipsiz, sapsız, köksüz bir millet meydana getirmek. Ömrünüz ne kadar sizin? 150 senelik. Nereden başlar bu? Gülhane'den başlar. Bizim ömrümüz binlerce sene öteden gelmektedir. 1000 sene evvel İslamiyet'le müşerref olarak umranlar kurmuş bir milletiz. Mazimiz bizim çok köklüdür. Ve buna bağlılıkla iftihar ediyoruz. Ati bu kök üzerinde yeşerecektir. Çocuğun tarih adına tahriflerle kafasının tefessüh etmemesi için sakın malumata mukabil sahih malumatla kafasını donatacaksınız. Mahiyet itibariyle her şey ilme bağlıdır. Cehaletin şu ana kadar millete kazandırdığı hiçbir şey yoktur. Düşünülemez. Öyleyse atı alan Üsküdar'ı geçmeden bir taraftan onlar akla hayale gelmedik hilelerle, dalaverelerle nesli ifsad etmelerine mukabil beri tarafta müminler, vatanına, milletine bağlı, köküne bağlı kimseler, din ve diyanete sahip çıkmalı, ölüm ve sünuna sahip çıkmalı, tarih ve coğrafyaya sahip çıkmalı, nesle üsvet manada bunları vermeli, tefessüh etmelerine meydan bırakılmamalı. Cenab-ı Hak selameti kalp, selameti dima bizlere ihsan eylesin inşallah. Bu geçen dersteki duygu ve düşüncelerimin hülasasından ibaret. Asıl bu derste hükür olarak ele alacağım hususa gelince o muhitin hazırlanması mevzu. Muhit. Çocuğun neşeti için güzel bir muhit. Mekteplerin kenarlarında modern mahallelerde çocuk bahçeleri var. Çocuğun maddi hayatının, fiziki dünyasının sıhhatlı, sağlam, huzur içinde geçmesi için ve çocuk aileyi meşgul etmemesi için, ailenin işlerinde karşısına daima bir problem olarak çıkmaması için bu bahçeler tesis edilir. Bunlar düşünülerek, taşınarak yapılır. Faydası vardır veya zararı vardır. Onun hesabı ayrı dava. Muhasebesi yapılmamış bir devrin sonunda bulunuyoruz. Herhalde şu 150-200 senelik bozuk tarihin muhasebesinin yapılacağı gün gelecek ve bir nesil bu muhasebeyi yapacaktır. İdama mahkum kimselerin cenazelerini dahi çıkarıp atmasını bilecektir inşallah Teala. Mevzum o değil benim. Aynen öyle de çocuğun manevi hayatını yaşayabilmesi, geliştirebilmesi, istidat, kabiliyet ve duygularının inkişafı nispetinde çevresinden alabileceği şeyleri faydalı alabilmesi için muhitin bu meseleye müsait olarak hazırlanması bir zaruret ve bir rükündür. Muhit bu meseleye müsait halde hazırlanacaktır. Bunu baştan kısaca icmalini arz etmiştim size. Çocuğun emsali arasında din ve diyanete saygılı arkadaşları olacaktır. Baba bu işin takipçisidir, muakip. İşlerinizi takip ettirmek için muakipler bulursunuz. 3-5 kuruş verirsiniz. Çocuğun vatanına, milletine dost yetişmesi, din duygusuyla meşbu bulunması için muakibi sen olacaksın. Kimseye itimat etmeyeceksin bu mevzuda. Tanımadığın adamlar karşına çıksa, deseler ki arkadaş cüzdanını çaldırabilirsin, memleketimizde çok şekiller var. Ver o cüzdanını ceketinle beraber ben muhafaza edeyim, itimat eder misin ona tanımadığın adama? Cüzdanını itimat etmiyorsun. Batı fikirleriyle şu pazar ve meydanda dolaşan bir sürü sahtekar, bağışlayın. Sen çocuğunu nasıl onlara teslim edersin? Takipçiliğini nasıl onlara verirsin? Bizzat takibini sen yapacak, sen nezaret edecek, sen gözetecek, arkasından sen kovalayıp duracaksın. Evet, iyi bir arkadaş intihap etme meselesini sen ayarlayacaksın. Sadi'nin dediği gibi Gülistan'da kötü arkadaş kara yılandan daha kötüdür, kobradan daha kötüdür. Yakayı kaptırdığı an ya zehirler ya onu meşgul eder. İyi arkadaş melekten daha iyidir. Tutunduğu zaman sürer onu cennete götürür. İnsanı nasıl bilirsin arkadaşı gibi? Çocuğunuzun iyi veya olmamak, kötü olması hususunda bir kanaata sahip olmak istediğiniz zaman arkadaşına bakın. Bunlar atalarımız tarafından söylenmiş sözlerdir. İnsan sevdiğiyle beraberdir. Kafirse cehennemde demek ki ifsad etmiş onu. Müminse cennette sevdiğiyle beraberdir. Öyleyse arkadaşı ayarlama çok mühimdir. Çocuğunuzu arkadaş intihap ederken iyi arkadaş intihap etme mecburiyetindesiniz. Hatta burada bozuk bir muhit edinmişse çocuğunuz, rahatlıkla koparacak bunu, başka itimat ettiğiniz bir yere göndereceksiniz. Burada kaldığı yurtta etrafını yılanlar çıyanlar almış. Kaldığı evde etrafını yılanlar çıyanlar almış. İçinde neşet ettiği mahallede etrafını yılanlar çıyanlar almış. ve bunlardan koparmanız mümkün değildir. O zaman çocuğunuzu okuldan alacaksınız, başka bir beldeye göndereceksiniz, orada ilk tanışacağı arkadaşların da dindarlar olmasını temin edeceksiniz. İçine girdiği muhitte dini havayı görecek, kefere ve fecereden arkadaş edineceği ana kadar onlarla kaynayacak, hemdem olacak. Buna kadar yapacaksınız. Ana sinesine taşı basacak. Baba parasının kesesinin cüzdanın ağzını açacak. Bu mevzuda tükenecek ama Allah'ın Celle Celaluhu hem kendisine hem de evladını azap edeceği o günü görmemeye çalışacak. Başına bir yılan akrep çıkarmamaya çalışacak. Buna kadar çocuğun kontrol edilecek ve iyi bir arkadaş bulmaya çalışacaksın. Kitap mütala etmek için, arkadaşlık kurmanın neticesinde beraber ders çalışmak için gideceği evler olacaktır. Bu evlere sen nezaret edeceksin. O evlere gidecektir ama o evlerin taşı, toprağı, duvarı Allah demelidir. O evin efradı namaz kılmalıdır. Ezan-ı Muhammed okunduğu zaman seccadeler serilmelidir. Evin aile reisi imam olup öne geçmelidir. Diğer aile efradı arkasında saf bağlamalıdır. Böyle bir evle çocuğunuzun arkadaşlığı ve böyle bir eve gelip gidip ders çalışması meselesi bahis mevzu ise isabetli bir yoldasınız. Hangi eve gittiğini bilmiyorsanız, kumar masalarının tertip ve teşkil ettiği evlere gidiyorsa, çocuğunuz yılanlaşma yoluna girmiş demektir. Sizi ve anasını sokması yaklaşmış demektir. Milletin sinesinde bir yılan yuvası meydana getirmeye başlamış demektir. Gidip geleceği, ders çalışacağı, arkadaşlık kuracağı aile muhitini havanızda intihab edeceksiniz. Sizin havayı teneffüs edecek orada. Dini merasimlere götüreceksiniz. Bir bakıma yeni illerin anlayışı içinde meseleyi belki eda ettim. Camiye, cemaate götürmenin yanı başında güzel, ağlatıcı, hazin ilahilerin okunduğu yere, hazin Mevlid-i Nebevi'nin tilavet edildiği yere götüreceksiniz. Tamamen dini hayata ait usulünden furuuna kadar her şey kafasına girecek. Tamamen fıtratın ifadesi olan bu türlü şeylerle meşbu bulunacak. Bunlarla tatmin olacak, bunlarla doyacak. Yani onun musikisi dahi ona dinini telkin edecek, ulvi hislerini imbisat ettirecek, Allah duygusunun gelişmesine imkan verecek, imkan bahşedecek. Ama bu merasimleri meydana getiren kimseler, okudukları şeyler kıtlaklarından aşağıya girmiyorsa, burada yalan yere bağırdıktan sonra kürsünün dibinde inip laubali oluyorlarsa, oradaki şakalaşmalarla buradaki ciddiyet arasında bir fark mülahaza ediliyorsa, bana göre caminin dışında, cami ciddiyetinin dışında bu türlü meclislerden, yani mürailerin meclislerinden de çocuğu da tutmak lazım. İlahi ve mevlid gönlünün yıkanması, arınması, vicdanın dupduru hale gelmesi için okunur. Hakikaten gözünden bir damla yaş gelmeyen bir insanın seni andıkça gözyaşlarım ceyhun olur demesi, yalanların en büyüğü, Allah'a karşı söylenen bir yalandır. Böyle bir yalanı o çocuğun duyması kadar o çocuğa karşı işlenilmiş bir cinayet olamaz. Çocukluğumda dahi Allah'a kasem ederim. Allah'ım seni andıkça ürperti oluyor dedim. Arapça bir şey yazıyordum. Bu sözü söylerken cidden birden ürperdim ve kalemi bıraktım. Hatıra olarak hala defterimde onu saklarım. Ürpermediğim halde Allah'ım nasıl ürperdim derim. Hicap ettim, utandım, batır beni dedim. Mürai sahtekar, kırtlağından aşağıya söz girmeyen, gözünden yaş gelmeyen ve ellerini açıp gözyaşlarımızla huzuruna geldik diyen, en az kafirin yanında yerini alan, bu mürainin o çocuk tarafından görülmesi dahi, o çocuğa karşı işlenilen cinayetlerin çok büyüklerinden birisidir. Dikkat ederseniz, mevlüt ve ilahi bir taraftan dini merasim olarak ele alıp çocuğun neşvi nema bulması hususunda mühim bir unsur kabul ediyorum. Mühim bir unsur kabul ediyoruz. Fakat beri tarafta yalana, riyaya, gösterişe çocuğu alıştırabilecek iğrenç tablolardan uzak tutulmasını da aklın, mantığın, feraseti diniyenin muktezası sayıyoruz. Küfürden tiksindiği kadar riyadan da tiksinecek. İnanarak okumayan adamı dinletmeyeceksiniz. Bağırıp çağıranı değil, gönlünün heyecanlarını terennüm edeni. Zara müfosillati değil, gönlünün namesini, gönlünün makamını terennüm eden insanı dinleteceksiniz. Ben bunu dini anlayış kabul ediyorum. Sahabinin hayatında görüyorum. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tarzı telakki içinde bulunduğunu müşahede ediyorum. Kabul ettiğiniz zaman dini bir esası kabul etmiş olacaksınız. Kendi anlayışınız içinde kaldığınız zaman evlat ve ahfadınızın delaletine meydan vermiş, sebebiyet vermiş olacaksınız. Dini merasimle takip edilecek. Hatta bu mevzuda müfrit düşündü demeseniz, riyakarların meclislerinden ise daha ciddi bir hava içinde dini havayı ifade eden kilisede bir ruhani reisin gösterilmesini ben şahsen tavsiye ederim. Mürai bir ilahici dinletmektense suri vekar ve ciddiyeti içinde çocuğa bir şeyler bir hava telkin eden manastırda bir ruhani reisin görülmesini şahsen tavsiye ederim. Çünkü dış görünüş itibariyle gözü doldurucu ve o çocuğu işba edici mahiyettedir. Bu hususta bana göre çok mühimdir. Belki dalaletin, küfrün ve küfranın hüküm fermi olduğu bu devirde bu türlü meselelerin bu denli tevbih edilerek ele alınmaması gerekirdi. Meselenin aslı mahiyeti değil, fakat vasfı tenkit edilmektedir. Bu meseleyi keyfiyet bozukluğu içinde ele alanlar tenkit edilmektedir. Ve neslimizi korumayı düşünüyorsak, neslin muhafazasını düşünüyorsak, mürailerin meclisinden de uzak tutma mecburiyetindeyiz. İnsan medeni bir tabdır. Fıtrati itibariyle medenidir. Ailesiyle alakası vardır. Yakın ve uzak muhitiyle alakası vardır. Ailesiyle nasıl alakası mevzuunda kanaatimizi ihsar ettik. Ailenin sıhhati mevzuunda yapılması gereken şeyler üzerinde durduk, düşündük. Aileden bu türlü olumlu fikirler alınca zaten dış muhitin vereceği zehirlerle hemen bize müdahale etme imkanını vermeden çocuğun bozulması da esasen düşünülmez. Aile sağlam bir şeyler vermişse dış muhite çocuğu attığımız zaman bir imkan, bir fırsat vardır elimizde. Yeni materyali kullanmak için bir imkana sahibiz demektir. Çocuk aldığı sesle, solukla yürür bir miktar. Ve biz arkadan imdadına yetişiriz. Bir tabı medeni olan çocuk, defter kalem alacak. Gideceği dükkanda Kur'an dinlemeli, öyle bir dükkana gitmeli. Burada da Allah'ın adından bahsediliyor. İçeriye girdiği an rafları, vitrinleri dini eserlerle süslü bulmalı. Bizim yavrumuz eracif yuvası dinsizlerin kitaplarının teşhir edildiği yerlere girmemeli. Gözüne ayar hayali girmemeli. Bakışı, nazarı, his dünyasının görüşü bulanmamalı. Dupduru Allah'a ait meali'yi görmeli. Bunun için de defter, kalem, kitap alacağı dükkanın dahi pederi velisi tarafından intihap edilmesi bir esastır. Sırtına elbise diktirecek, bir terziye gidecektir. Oraya gittiği an, ya orada hiçbir gazete görmemeli veya görürse açık saçık resimlerin teşhir edildiği gazeteyi görmemeli. Orada oturduğu müddet zarfında, dinden, diyanetten, vatanın taali ve terakkisinden bahsedilmeli. Sizin terziniz öyle olmalı. Elinde kumaşı dikerken, ineğiyle bir şeyler işlerken, bir taraftan da yanına gelenlerin kafasında İslami fikriyatın nefsini yapmalı, onu dokumalı. Dili hakikati ifade etmeli. Hissiyatı hakikatin tercümanı olmalı, müterennimi olmalı. Eli de elbiseyi dikmeli. çocuğunuza seçeceğiniz terzi bu havada olmalı. Bu havada terziniz yoksa çocuğunuzun elinden tutup o terziye götürecek, elbisesini diktirecek ve o mikrop saçan adamla ciddi temas etmesine meydan vermeyeceksiniz. Veya konfeksiyondan elbise alıp sırtına geçireceksiniz. Sizden, sizin duygunuzda ve düşüncenizde olmayan, yani namazınızı kılmayan, sizin döndüğünüz kıbleye dönmeyen, orucunuzu tutmayan, kestiğinizi yemeyen, besmelesiz kesileni yiyen kimselerle terzi olarak dahi temasına meydan vermeyeceksiniz. Bu onlardan kopma demek değildir. Bu evladımın, neslimin muhafazası için benim hassasiyetimin ve titizliğimin ifadesidir. Berbere gidecek, gönderdiğiniz berber onu tıraş etmeyecek, saçını alacaktır. Beynini yıkamayacak, sadece saçını alacaktır. O berberi öyle intihap edeceksiniz. Elindeki makinanın kolunu hareket ettirirken Allah'ın adına manasına Bismillah diyecektir. Bezi boynuna korken Bismillah diyecektir. Kaldırırken yine Bismillah diyecektir. Çarıl çarıl suyu akarken Bismillah diyecektir. Dökerken yine Bismillah diyecektir. Bismillah'la içeri girecek. Bismillah'la orada oturacak ve Bismillah'la dışarı çıkacak. Böyle bir berberiniz yoksa ayarın eline düşmesine meydan vermeyecek. Gayrın ateşinde yanmasına göz yummayacaksınız. Beraber bulunacak, tıraş ettireceksiniz ve böyle berberleri yetiştirmeye çalışacaksınız. Sizin hissiyatınızı terennüm eden, heyecanlarınızı yaşayan berberleri yetiştirmeye çalışacaksınız. Ayağına takacağınız ayakkabıyı alacağınız kunduracı dindar olmalıdır. Ondan almalısınız. Bunların memleketin iktisadiyatı açısından ayrı, ayrı bir durumu, ayrı bir yönü var. Onu o bahisleri ele alırken arz edeceğim ayrı mesele. Ben müsrifim, istihlak esası üzerine işlerini yapan kimsenin, bu memleketi batırmadan başka bir şey yaptığı kanaatinde değilim. Mümindir ki iktisat içindedir. Mümindir ki memleket meselelerini düşünür. Binaenaleyh bu mevzuda dahi mümini ihna etme, mümine kazandırma, mümini zengin etme, müminle alışveriş kurma, müminle görüşme meselesi dinde bir esastır yapacağız. Resul-i Ekrem Medine'de müminlerin Yahudilerle alışveriş yapmasına imkan vermedi. Ayrı pazar teşkil etti, mümin o pazarda alışveriş yaptı. En az 14 asır evvel yaşamış, Kur'an'a gönül vermiş, Resul-i Ekrem'i dinlemiş, o devrin insanına nispeten bu devirde aynı hassasiyet gösterilmezdir. Bunun hesabı da ayrıdır, sırası gelecek. Ama bugünkü hesabımız, çocuk hayatı içtimaiye ile alakalı, nereye, hangi mahfile, hangi içtimaa giderse gitsin, hangi dükkanın kapısını çalarsa çalsın, İslam şairiyle karşı karşıya gelmelidir. Marşal boyaları değil, bilmem neyin hangi cavurun bonsuarı bonjuru değil, İslam isimleriyle donatılmış, imar edilmiş şeylerle karşı karşıya kalacaktır. Esami-i İslam'ı ihya edeceğiz. Çocuk onları görecek, nazarından içeriye girecek, bilecek ve onları sevecektir. Medine olacaktır, Mekke olacaktır, Ravza olacaktır, Arafat olacaktır, Müzdelife olacaktır, Mina olacaktır. Ve bunların manasını öğrenecektir çocuk. Hayatı bunların içinde geçecek ve bunların içinde yuvarlanacak. Bundan dolayıdır ki ehem bir noktaya dikkatinizi istirham edeceğim. Dini hüviyette olmayan düğünlere çocuklarımızın gitmesine imkan vermeyeceğiz. Bir velimeye gitmek dini bir vazifedir, bir vecibedir. Kainatın efendisi buyururlar ki sallallahu aleyhi ve sellem, sizi bir düğüne, bir nişan merasimine davet ettikleri zaman icabet edin. Aleyhissalatu vesselamın bu emrine muhalefet edebilecek bir mümin tasavvur edilemez. Bu emir karşısında her mümin boynum kıldan incedir der ve inkiyat eder. Ama dinin bir diğer prensibi olarak, içinde lehviyatın, laviyatın, malayani şeylerin, cürmün ve günahın irtikap edildiği, bir düğüne gitmeme de yine dini bir vazifedir. Orada göreceği, görüp de bozulacağı, kafasına koyacağı, koyup da sonra şuur üstüne çıkmasıyla dahi dar olacağı manzaralarla, tablolarla karşı karşıya gelmemesine dikkat edeceksin. Ve yine bu noktadan ötürüdür ki, ama şu andaki neşriyatı itibariyle televizyon, ancak Rusya'da nesli ifsad için kullanılan yollar, başvurulan yollara başvurmakta ve nesli ifsad etmektedir. Aşk maceralarını neşretmekle, çırılçıplak kadın tablolarını neşretmekle, dinsizliğe ait sözleri neşretmekle, bir taraftan içine çocuğun tereddüt ve şüphe atarken, beri taraftan onun hayal yapısını, ruh dünyasını fısku fücura itmektedir. Binaenaleyh, müminin evine girmiş bir yılandır televizyon, eğer düğmesi senin elinde değilse. Çocuğun tefessüh etmemesi için dikkat edeceksin. Bunu bir kısım gericiler, yobazlar şimdi, ilmin, fennin, tekniğin karşısında camilerde sözler sarf ediliyor. İlmin, tekniğin, fennin karşısında değil. Ben bu mevzudaki içimin dolusu, meşbu duygularımı, hislerimi televizyon ilme, tekniğe hizmet etmelidir bahsinde uzun boylu ariz ve amik arz ettim. Allah'ın bu nimetlerinden fikir hayatımız adına, kültür hayatımız adına, sanayi hayatımız adına, sıhhat hayatımız adına, tıp hayatımız adına istifade etmeliyiz prensip üzerinde ısrarla durdum. Ve asıl ilericilik, asıl müterakki olma işte bunun ifadesidir. Veya bu asıl müterakki olmanın ifadesidir. Gericiliğe gelince onu şenaat, zenaat ve hissetiyle ele alma, ahlakı tahrip edici unsur olmasına rağmen onu sineye basma ve evlatların dejenere olması, neslin tefessü etmesi mevzuunda o aletin kullanılmasına meydan vermedir. Asıl yobazlık, bağışlayın, asıl gericilik de budur işte. Bunlarla da muhterem Müslümanlar, medeni bir tab olan insanın, hususiyle içine girdiği muhite çabuk intibak eden neslin, kalbinin, kafasının, kulağının, gözünün vesair duygularının günaha alışmasına meydan vermeme, tertemiz bir muhit içinde neşet etmesini temin etme, İslami havayı her yerde teneffüs etmesi veyahut tabiri diğerle aile hayatı içinde teneffüs ettiği, aile hayatı içinde aldığı, doyduğu, dolduğu aynı meseleleri dışta da alabilmesi, dolabilmesi, doyabilmesi için muhitin, dış muhitin, aile muhitine mutabık olmasını temin etme, ebeveynin, muallimin, mürebbinin vazifesidir. Bu ehem vazifeyi Cenab-ı Vacibül Vücud, neslimizin muhafazası ve kurtarılması mevzuunda bir hakkın yapmaya bizleri muvaffak kılsın inşallahü teala. وَاجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ Ve senlerden ibaret, putlardan ibaret, eşbah ve eşkaldan ibaret olan şu putlardan içtinab ediniz ve yalan neşreden, yalan söyleyen, tezmirde bulunan şeylerden, kavl-i zurdan da içtinab ediniz. فَمَا دَ بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الظَّلَالِ Haktan sonra dalaletten, sapıklıktan başka ne vardır? Siz düşünün, taşının, yolların ayrımında bulunduğunuz bir noktada müstakim yolu, sırat-ı müstakimi tayine gayret edin. Cenab-ı Hak yarımız ve yardımcımız olsun inşallahü teala. Vaktin müsaadesi nispetinde bir diğer hususu arz etmeyi düşünüyorum. Neslimiz, devrimizde nesil, ya felsefi fikirlerle bozuk, felsefenin prensipleriyle zelil veya gaddar, zalim veya Kur'an'ın prensipleriyle, düsturlarıyla aziz, aynı zamanda merhametli olmakla karşı karşıyadır. Ya devrin anlayışı içinde, zayıflara karşı, tutarsızlara karşı, çelimsizlere karşı çok gaddar, çok zalim, çok merhametsiz. Onların sırtından geçinecek. Ticari hayatta onları sömürecek. İlmi hayatta onları ezecek. Sultan hayatında onların üzerinde baskıda bulunacak, sultada bulunacak. Kuvvetli olduğu zaman ezecek karşı taraf. Veyahut da zayıf olduğu zaman zillet gösterecek. El öpecek, etek öpecek, serfuru edecek, aşağılık duygusu içinde bulunacaktır. Başkası değil. Amirinin karşısında bin temenna ile makam ve cahının yükselmesini düşünen memurun vaziyeti. Vazifeden atılırım endişesiyle bin taviz veren, zillet içinde bir memurun, aşağıdaki bir insanın vaziyeti bu meseleyi teyit etmektedir. Hakim olduğu zaman, başa çıktığı zaman, koltuğu işgal ettiği zaman, aşağıda bulunan mazlumların hukukuna tecavüz eden, zulmeden, kadreden, mutasallitlerin ve baskı yapanların, sultan kuranların, halkın efkarını istismar edenlerin, gaddarların, zalimlerin vaziyeti bunu göstermektedir. Bütün gücün ve kuvvetin baskı unsuru olarak kullanıldığı ve bunun karşısında hakkın ayaklar altında paymal olduğu bir devirde duygu ve düşünce istikametinin kazanılması da esasen çok mühim. Çok mühim bir rükündür. Binaenaleyh terbiyeyi Kur'aniye ile neslin terbiye edilmesi, ahlakı Kur'aniye ile neslin ahlaklandırılması, daima hakka taraftar olmasını, başkaları çok kuvvetli olsalar dahi, zaferi, muvaffakiyeti, her türlü üstünlüğü hakka bağlılıkta görmeyi telkin etmek ve kafasını böyle donatmak, onu böyle mamur etmek vazifemizdir. Böylesine anlayış yanlışlığına ve inhirafına sapınca yaptığı her şey küfür adına ve küfür hesabına geçecektir. Binaenaleyh bu yanlış anlayış içinde talebe derslerin ağırlığından kalkamadığı için boykot yapacaktır. Boykot duyan duymayana duyursun küfür ahlakıdır. İsterse mer'i mevzuat buna hakkı hayat tanısın. Ve bu hiçbir meseleyi halletmeyecektir. Bir tarafa daima zulmü intihac edecek, zulüm neticesini verecektir bir tarafta. İşçi, öhdesine aldığı işin altından kalkamadığı zaman grev yapacak, mümin efendisine zulmedecektir. Kafir efendisinin de hakkını verecektir. Patron, mümin işçisinin hakkını vermemek için o da lokaut yapacaktır. Herkes elindeki hakkı kullanacak veya gücü kullanacak, imkanı kullanacak, karşı taraf ezmeye çalışacaktır. Bu felsefenin getirdiği, batının batıl sisteminin getirdiği, içtimai hayatımızdaki ahlaksızlık tezahüratıdır. İsterse kavanin teyidatı altında bulunsun, İsterse dinsiz bir sendikacı çıksın, bu meseleyi terviş etsin. İslam'a göre kuvvet haktadır. Kim haklı ise o kuvvetlidir. Hakkın tevzicisi Allah'tır, beşer değil. Beşerin vaz ettiği kavaninin hiçbir kıymet ve değeri yoktur, Allah'ın prensiplerine uymadığı müddetçe. Kuvvet haktadır. Haklı bir köle dahi olsa devlet reisi karşısında dize gelecektir. İçtimai hayata ait mesaili izah ederken bu hususu ariz ve amik arz etmeyi düşünüyorum Kur'an'ın prensipleri içinde. Ama bugün ele aldığımız mesele şudur. Nefsin sokağa dökülmüş olması, imtihandan kaçan talebenin boykot adı altında sokağa dökülmüş olması, bir kısım hırslarla, kaprislerle kontrol edilmemiş, gayrimeşru daire içine girmiş, şeriat-ı karranın prensiplerini çiğnemiş, tekke ve zaviye gibi yerlerde neşet etse yetişse dahi, kafirin ahlakını almış, küfür hükümleriyle milletin devletin karşısına çıkmış, bir nesille tiksinerek, ilenerek ve düşünerek karşısında bulunuyoruz. Tükürüğümü dahi atmaya kıyamadım, bir neslin karşısında ilenerek duruyorum. tekyede ve zaviyede tutsanız dahi kontrol edemediğinizden ötürü elinde Kur'an kafirin ahlakıyla karşınıza çıkmış bir nesille karşı karşıya bulunuyorsunuz. Nasıl büyük meseleleri halletmekle mükellef olduğunuzu düşünün. Kontrol edilmemiş bir nesil. Müslümanlıkta boykot yoktur. Ve boykotun temelinde de anarşi vardır. Nizam tanımama vardır. Demokratik esasları hiçe sayma vardır. Esas itibariyle mer'i mevzuata terstir, mütenakızdır. Yani temel kaidelere, anayasa dedikleri müesseseye terstir bu mesele. Evvela bu bir içtimai ahlak meselesidir. Aileden gelen, muhitten gelen, maziden gelen, kökten gelen bir içtimai ahlak meselesidir. Ve bu ahlaka riayet edecekler de ancak Kur'an'ın ahlakıyla mütehallik olacaklardır. Ne acıdır ki hak hakikat namına namazımızı kılmayanlar bu meselenin bayraktarlığını yapıyorlar. Orucumuzu tutmayanlar bu meselenin bayraktarlığını yapıyorlar. Bu memlekete hakkı getirip ikame etmek isteyen bu kimseler taharetleri de yoktur, cenabetten de temiz değillerdir. Ezan-ı Muhammed'e okunduğu zaman mescide gitmezler. Allah Resulü'nün ifade ettiği gibi ellerinde sığır kuyruğu gibi kamçılar sağda solda milleti tehdit ederler. Ahir zamanın felaket, denaet, şenaat ve hisset ifade eden manzaralarından bir tanesini anlatan, televizyon ekranında görüğü gibi anlatan nebiler nebisi, ahir zamandaki bu boykotçuları, ellerinde sopalar, kamçılar, halkı tehdit ederler, fermanıyla ifade etmektedir. Resul-i Ekrem'in nazarında mel'un durumlarını düşünsünler. Allah'ın nazarında merdut durumlarını düşünsünler. Nizamın yanında olsunlar, anarşiye meydan vermesinler, hep beraber anarşiyi yatırmaya çalışsınlar. Katiyen bileceksiniz ki, baştaki devletler ve idare, tam diyanete sahip olmasa bile, onu yıkmak ve çürütmek komünizme kapı açmak demektir. Onu yıkmak ve çürütmek Mao'nun çocuklarının burada hüküm fermi olmasını temin etmektir. Kendi kökünden kopmuş, aba ve ecdadına söven, Osmanlı deyince içi lanet hissiyle dolan, Mao dendiği zaman da aşkından kendinden geçen, köksüz, ipsiz, sapsız neslin hüküm fermi olmasına meydan açacaksınız. Müteyakkız olacak müminler. Nizamı yıkmaya çalışmayacaklar. O nizamı ayakta tutacak iyi insanların yetişmesine çalışacaklar. Tepeden tırnağa Allah duygusuyla, Allah aşkıyla, Allah sevgisiyle meşbu. Vatan millet sevgisiyle meşbu. Mazisine bağlı, milletine bağlı, kimselerin işe vaziyet etmesini temin etmekle mükelleftirler. Bunu da ancak sımsıkı kontrol edilen bir nesil yapacaktır. Sımsıkı kontrol edeceksiniz. Fabrikalardaki tezgahlarınız rahat işleyecek. Sımsıkı kontrol edeceksiniz. Ellerine sopaları, kamçıları, muştaları, silahları alıp sağda solda kıstırdıkları vatan evladını dövecek kimseler olmayacak. Kitabı koltuğunda kafası düşünceyle meşbu, hocanızın karşısında edeple oturan, hocasına karşı saygılı olan talebeler olarak yetişeceklerdir. Sımsıkı kontrol edeceksiniz. Kendilerine silahı verip teslim ettiğiniz vatan evladı olarak vatan sınırlarından emin olacaksınız. Evinizde rahat yatacaksınız. Bir gece karanlığında, bir sokak kıvrımını dönerken, bir köşeyi bükülürken, yanımdakiyle ister istemez şunu düşünüyor ve şunu konuşuyoruz. Artık sokaklarda rahat gezme emniyeti de kalmadı. Evimin dışa bakan bir penceresinden endişe ediyorum. Her an bir saldırıya maruz kalacağım endişesiyle yatıyorum, uykum kaçıyor. Kontrolsüz, başıboş bir nesil, her gün tedricen aldığı zehirlerle sokaklara düşen kobra haline gelmiştir. Hatay Caddesi'nden geçiyoruz. Önümüzde polis arabası duruyor. İçinden ateş gibi polisler aşağıya doğru iniyor ve bir de bakıyorsun 3-5 tane genci kovalıyor. Niçin vatan evladını kovalıyorlar? Çünkü şirretlik yapıyorlar. Çünkü sabota yapıyorlar. Çünkü vatanın önünü alıyorlar. Çünkü ırza namusu, ehli namusa saldırıyorlar. Yılan haline gelmiş. Ama bu hissizlikle cemiyet uzun boylu yaşayamaz. Dediği gibi şairin, bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış. Bir ümmet göster ölmüş maneviyatıyla tat kalmış. Maneviyat yoksa, din ve diyanet duygusu yoksa, ailenin ahlak prensiplerine dayalı kontrolü yoksa, koletle, bekçiyle bu işin önü alınacak gibi değildir bu mesele. Cenab-ı Hak, izan ve irfanla bizleri mamur kılsın. Meşru dairedeki lezzetler ve zevkler içinde, neslimizi bağlamadan, istidatlarını köreltmeden, meşru daire içinde neşetini temin etmeye Cenab-ı Hak bizleri muvaffak kılsın inşallah. Bir diğer yönüyle ele alacağım bu hususu. Ezan-ı Muhammed'in okunmasına binaen burada bırakıp inşallah Teala önümüzdeki derslerde diğer bir yönünü arz etmeyi düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. Mevzuun beni çok noktada hislerimle karşınıza çıkarmasına muazi olarak samimiyetime vererek beni bağışlamanızı bekleyeceğim. Mevzu bu şekilde olunca benim bu meseleleri ciddi bir hissizlik ve sessizlik içinde takip etmem adeta mümkün değildir. Elimde olmayarak ihtiyarım harici yerimde oynadım durdumsa tamamen bir ihtiyar mevzun itişiyle ve sürükleyişiyle olmuştur. Cenab-ı Hakk'a karşı suyu edebimi ise o bağışlasın ve muhafaza etmesin. Rabbena la tuahizna innesine ve akta'na diyor. Bu mevzuda ahd-ı peymanımızı yenilemiş oluyoruz. Bir de yine mevzumuza, meselelerimize alakalı bir hususu intikal ettirmeyi düşünüyorum ben. Birkaç hafta evvel arkadaşlarımın bu mevzudaki isteklerine, taleplerine uyarak Bornova'daki sohbet gecesini İzmir'e almıştık Hisar Camii'ne. Hisar Camii'nde sohbette bulunanlar duymuşlardır. Yine cuma geceleri, yani bu akşam daha önce yaptığımız yeni camide bu işi bu akşamdan itibaren başlayıp devam ettireceğiz. Cumartesi geceleri de inşallah yine İzmir'de Hisar Camii'nde olacak. Haftada iki defa yapıp müterakim soruların bütününün cevabını inşallah vermeye çalışacağız. Yalnız bu hafta Hisar'da değil, Yüksek İslam Enstitüsü Camii'nde bu sohbeti devam ettireceğiz. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, çırası ve tutuşturucu maddesi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden neslinizi koruyunuz ferman ediyor Kur'an-ı Kerim. Burada bozulmuş, tefessüh etmiş unsurlar haline gelen nesil, öbür alemde sizi daidar edecek, tedirgin edecek, azab-ı elime maruz kalacaktır. Burada bozulmaması, tefessüh etmemesi, gül gibi dünyaya geldiği gibi, gül gibi öbür aleme intikal etmesi, hanif fıtratını burada muhafaza edip ve inkişaf ettirmesi, öbür alemde de sizi daidar edebilecek şeyleri size göstermemesi, onlara sebebiyet vermemesi için bugün onu sizin korumanız gerekiyor. Hıfz-ı sıha mevzuunda, sağlığı koruma mevzuunda, hijyen mevzu olarak ele aldığımız tıpta ne kadar hususlar varsa, çiçek aşısı yapma gibi, salgın bir hastalık var, bunu hemen aşı vurmak ve mukabele etmek gibi, temiz olarak yaşama, bu suretle sağlığı koruma gibi, hıfz-ı sıhhanın ele aldığı ne kadar mevzu varsa, bunları yaşama, evimize tatbik etme, neslimize tatbik etme mevzuunda gösterdiğimiz hassasiyet kadar, ahlak-ı âliye-i İslamiye'nin bozulmaması, tefessüh etmemesi ve nur gibi bir neslin milletin başına ateş kesilip bela olmaması için bu mevzuda da aynı hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Üniversiteler yapıyoruz. Hastalanıp da içine düşecek kimseleri tedavi etmek için, hastaya bir reçete yazıp eczacıya göndermek için, acaba biz gençliğini suistimal etmesiyle hekimleri dahi korkunç bir tereddüt ve tevakkuf içinde bırakan korkunç ve sari hastalıklar için tıphaneler yaptık mı, hekim evleri inşa ettik mi, doktorlar getirip oraya koyduk mu? Salgın hastalıklar halinde, maddi hayatını dahi suistimallerin neticesinde, hekimi kara kara düşündüren hastalıklarla hekimin karşısına çıkan, gençliği bitmiş, tükenmiş, çeşitli hastalıklarla, zührevi hastalıklarla dir dir titreyen neslin bu onulmaz derde düşmemesi hususunda acaba bir hastane yapabildik mi? Bu mevzuda yetiştirdiğimiz hekimler var mıdır? Bu mevzuda enzar-ı aleme arz edeceğimiz kitaplarımız var mıdır? Bu hastalığa karşı bir tedavi çaremiz, bir aşımız var mıdır? Soruyorum size. Mühendishaneler açıyoruz. Binalar yapmak için, yollar inşa etmek için, su kanalları tesis etmek için, elektrik santralları yapmak için, makineler yapmak için, sanayi müesseseleri kurmak için. Ama içinde çalışacak adam sıhhatlı değildir. Maddi manevi sıhhattan mahrumdur. Daha gençliğinde tükenmiş bitmiştir çeşitli hastalıklarla. Zinaya iptilasından ötürü, içkiye iptilasından ötürü, kumara iptilasından ötürü, vaktinde yatıp kalkmamadan ötürü, hayatını dengeli yaşamamadan ötürü, bütün bir gençlik gül gibi solmuş, pörtümüş gitmiş, hiçbir şeye sahip değildir bugün. Böylesine rengi kaçmış, bendi solmuş, uyuşuk, miskin adamlara mı yapıyoruz fabrikaları, mühendishaneleri? Manevi yapıya gelince eseri yoktur. Eseri yoktur. Zira bir grev yaptıktan sonra yanı başımızda patladığı zaman yakınındaki yerleri tahrip edecek kadar bir bomba mahiyetinde bulunan alaada gördük. Ayrılıp giderken makinelerin arasına, çarkların arasına kum torbalarının sıkıştırıldığını gördük. İnsanları bu kadar canavarlaştıran korkunç mikroplar karşısında hıfz-ı sıha müesseselerini tesis eden hekimler, o hekimlere kumanda eden sağlık vekaleti, o vekaletin başında bulunan hükümet acaba bu korkunç tarih illet karşısında ne düşünüyor? Bunu öğrenmek lazımdır. Üniversiteler, marif yuvaları, mühendishaneler, çeşitli fakülteler, kalbi, kafası, dimağı münevver insan yetişsin diye, memleketinin geleceğini aydınlatsın diye yapılır. Buralar baruthane haline gelsin diye değil, silah deposu haline gelsin diye değil, birbirini yemek için dişlerini bileyen canavarların gezip tozlu yerler haline gelmek için değil. Bu mevzuyu da bütün ilgililere, bu vazife üzerine alanlara, ordusuna, hükümetine, icra kuvvetlerine, reisi cumhuruna ve başbakanına soruyoruz. Bu tarihle karşısında ne düşünüyorlar? Siz de sorun. Size yakında gelecek adamlara sorun. Reyinizi vereceğiniz adamlara sorun. Arkasına düşün sorun. Kimsenin hakkı yoktur. Milyonlarla sarf edilerek yapılan, bina ve inşa edilen müesseseleri silah deposu haline getirmeye, barut deposu haline getirmeye ve içinde gangster ve eşkıya yetiştirmeye kimsenin hakkı yoktur. Bütün maarif salahiyetlerine soruyoruz. Üniversitede koca kıdaklarıyla gezen, siyah cübbeleriyle çalım satan, mazisinden kopmuş profesörlere soruyoruz. Ne düşünüyorlar bu tarih illet karşısında? Bilmek isteriz. Sokakları Rusya'nın, Çin'in meydan muharebesi yaptığı yerler haline getiren, ileride belki tanklarla birbirine girecek, emniyeti tedirgin eden, panzerlerle onları takip ettiren, bu korkunç illet karşısında herkesin ne düşündüğünü öğrenmek, vatandaşlık vazifesi soruyor ve öğrenmek istiyoruz. Mesele çok ciddiyet kesbetmiş. İş şirazeden çıkmıştır. Ama hamkayı zaman hala meselenin namayı içindedir. Dikkat ve ihtimam istiyor. Neslini korumayı birinci iş ve vazife olarak ele alan Müslüman bu meselelerde titizlikle, hassasiyetle durmalıdır. Yarınının kan ve barut olmaması için, şu sokaklarda vatan evladının birbirine düşmemesi için, milletin birbirini öldürmemesi için, ideolojik çatışmaların olmaması için ve yarın da Allah'ın huzurunda onları yakarken annesine babasına baktırmamak için, azabı elime maruz bırakırken hem onu hem de annesini babasını ağlatmamak için, herkesin en birinci iş ve vazife olarak bu meseleyi düşünmesi lazımdır ve elzemdir. Bana göre üniversite yapılmadan evvel bu meselenin halledilmesi lazım. Mühendishanenin tesisinden evvel bu meselenin ele alınması lazım. Seçimden, seçimin mücadelesinden evvel bu meselenin ele alınması lazım. Yarın bu anarşi, bu fevza bütün afakı sararsa, bütün insanlık bu dert ile mağlul olursa, parlamentoda da senin başına gelecek, bu eşkıya güruhu olacaktır. Vatanı bunlara kaptırmamak için, nizam sevenlerin elinde tutmak için, asayişin yanında bulunanların elinde tutmak için, uyanık mümin hassas olacaktır. Kafire, dinsize, zerre kadar dahi yardımda bulunmamaya çalışacaktır. Hususiyle bu memleketi, bu memleketin kutsi sathını meydan muharebesi meydan sahası haline getirmek isteyenlere karşı hassas ve titiz olması, böylece vatanı ve milleti nesli koruması gerektir. Ya eyyühellezine amenu, ku enfusekum ve ehlikum nara. Ehlinizi ve evladınızı, nefsinizi ateşten koruyunuz. Dünyada başınıza açılacak ailelerden koruyunuz. Kandan, irinden, baruttan, silah sesinden koruyunuz. Ahirette de azabı elim içinde sizi kıvrım kıvrım kıvrandıracak o dehşetli günün dehşetinden koruyunuz. Ağlamayınız orada, ağlatmayınız neslinizi, yıkmayınız bir milleti. Bu milletin devam etmesi için el ele veriniz. Hem himmet olunuz, neslin selahı ve bundan içtimai selahın meydana gelmesi için Allah'ın sizden istediği, Resulullah'ın talep ettiği, Kur'an'ın gösterdiği prensipler içinde vaziyet almaya bakınız. Şahsiyetinizi öğrenmeye, teşkil etmeye, şahsiyetinize zuhur etmeye, tezahür etmeye bakınız. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri binlerce ailenin, binbir türlü bilmecenin, müminlerin karşısında oynaştığı ve cilveleştiği şu devirde, müminlere basiret ihsan eylesin, ilim irfan yuvalarını ellerinde tutanlara basiret ihsan eylesin, başta bulunanların başlarına akıl ihsan eylesin, şu felaketi göstersin, bizleri bu felaket neticesinde felakette de eylemesin. Ela inne ahsenel kelami ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kure'el Kur'anu festemi'u lehve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Sadakallahul azim. Barakallahu lana ve lijami'il mu'minin. Elhamdülillah, elhamdülillahi hamden kamiline kema emer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhun nebiyyül muteber. Tazimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekâmeti şâni safiyyih. Fekâle Allahu azze ve celle min qâili muhbiren ve âmira. İnne Allahe ve melâiketehu yusallûn alen nebiyyih. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم الأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك أمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم سلم لنا من ديننا ولا تسبقنا إيماننا ولا تسلمنا من ظلمنا ولا تحملنا على سيدنا محمد وما يمكنه عباد الله اللهم kulları اتقوا الله واطيعوه Allah'tan çok korkun, Allah'a karşı saygılı olun, kurtuluş, selamet ve emniyeti Allah'ın himayesinde bilin. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dost doğru yaşayışla, her türlü zikzaklardan kurtulup, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tarif ettiği hayat tarzıyla yaşamakla sizi emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Rabb-i Kerim'i görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor, etvarınızı biliyor, kainattaki tarrakalarla mevcudiyetini size hissettiriyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması istikametinde, yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, nesli tepeden tırnağa sarmışından ve gelecek nesilleri tehdit edeninden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, ahlak adına çeşitli telakkilerden değil, Kur'an'ın ve İslam'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor, böylece size vaaz-ı nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, doğru yolu bulasınız, emni eman içinde cennete dahil olasınız. Akimis salah, innes salate tenha anil fahşai vel münker, ve lezikrullahi ekber, vallahu ya'lemu ma tesna'un, sadakallahu azim.